Wybiła czwarta. Trójkowy budzik. Halina Leszczyńska, Ola Budka. Dzień dobry Państwu. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20-latkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Się wtedy masz my. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat, a jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. I to tak może trochę nietypowo, ukłon w stronę wszystkich 20-latków. Jeszcze raz mówię, dzień dobry. Jak dobrze wrócić po przerwie przed tygodniem Noc Oscarowa, więc ja słyszałam się z Państwem 2 tygodnie temu, a czuję, jakby minęło dużo, dużo więcej. Ale wracam ze zdwojoną, a nawet po czwartą siłą, ponieważ spędzę z Państwem cały tydzień z wyłączeniem jutra. Jutro, a więc po kolei. Dziś ja, Ola Budka, dzień dobry, melduję się jeszcze raz. Jutro Bartek Gil, a od środy do piątku znowu ja w budziku, bo pan budzik wyjechany na ferie. Trwają ferie w województwie mazowieckim. No i pan budzik odpoczywa sobie gdzieś tam w świecie. To teraz piosenka dnia. chrzaszcze chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit, nie zachwitnie na kredyt po waszemu na marne. Rosnę raz kostrzy, wiznanie w piparne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami spieprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. Ich banknotami niepodlewani. Oh, oh, oh, oh. Ich banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żbam po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Piosenka dnia to prawie jak prezent dla mnie. Z jakiej okazji? Z okazji takiej, że Pablo Paavo to jeden z moich ulubionych artystów i bardzo się cieszę, że Pablo Paavo i naprawdę duży zespół, bo tak nazywa się zespół, który wyda kolejną płytę pod szyldem Pablo Paavo, a raczej sygnowaną Pablo Paavo, to będzie album Wszystkie nerwowe piosenki, a utwór Badyle to nasza dzisiejsza piosenka dnia i piosenka zapowiadająca właśnie to wydawnictwo. Album ukaże się 29 marca w przeddzień urodzin Pablo Paavo i uwaga, ukaże się wyłącznie na winylu. Materiał został zarejestrowany na setkę, czyli bez żadnych cięć, bez poprawek. Wszystko zarejestrowane na scenie i będzie to piękny, piękny materiał. Bardzo się cieszę i nie mogę się go doczekać. To teraz jeszcze raz Pablo Paavo z nawiązaniem do Karwowskiego. Wczoraj zmarł Jerzy Gruza.

była takim hitem i niespodziewanym hitem radiowym, szczególnie w Trójce, że chyba jest w stanie znieść te niewybredne żarty, które sam stworzył. Karwowski, wielki hit na liście przebojów, Pablo Pavo z naprawdę dużym zespołem wraca z nowym materiałem. Zaczynamy poniedziałek, 17 dzień lutego, bardzo wyjątkowy dzień, 48 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:47, a zajdzie o 16:52. Dzień będzie trwał więc 10 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksy, Julian, Łukasz, Sylwin i Zbigniew. Wszystkiego dobrego. program Trzeci Polskiego Radia. A budzik@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa wiadomości, maile, poranne przywitania. SMS 71335 wysyłać można także właśnie. SMS-y. W Gorzowie Wielkopolskim pan Adam, tam plus 12, coś na szybie pokazuje się, ale to jest takie, to są takie bardziej zbłąkane krople, no i mocno dmucha. No właśnie zwracają Państwa uwagę na to, że towarzyszy Państwu o tej porze bardzo silny wiatr za oknem, proszę uważać. Pan Krzysztof w Tomaszowie Mazowieckim, tam temperatura za oknem 3 razy 3 stopnie. Co jeszcze? Pan Adam oczywiście biega o tej porze. Dzisiaj spokojne 10 kilometrów dla rozruchu, a pani Izabela, stała słuchaczka z Christchurch w Nowej Zelandii, świętuje dzisiaj swoje 50. urodziny. Piękny wiek, wszystkiego dobrego. Pani Izabelo i wszystkiego najlepszego tym dzisiaj urodzonym. Dwadzieścia 3 minuty po godzinie 4:00 dziś urodziny obchodzi także Ed Sheeran. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down.

let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, line, fiesta, forever. Come on and sing my song all night long. Mamy dziś 48 dzień roku, do końca pozostaje 318 dni, a do końca astronomicznej zimy 31 dni. A jaka będzie ta zima? Była i jest niestety za ciepła. Nad ranem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie do 8 stopni w centrum i 11 stopni na południowym zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od 1 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny. W rejonach podgórskich silny i bardzo silny. Wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci twoje włosy słońce każdego lata. Wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć. To co zaśpiewam ci, życzę ci wszystkiego najlepszego. Najlepszego. Życzę ci bardzo, bardzo kochałem cię, to najlepszego, najlepszego. Hej, hej, hej, hej, czy jeszcze cię zobaczę? Hej, hej, hej, hej, piszę znów o tobie. Czy z innym już ciałem tak pięknie wijesz się pomiędzy kołdrami? Ta myśl przeraża mnie każdego lata. Złoci twoją skórę słońce każdego lata. Będziesz wracać do mnie, lecz w snach przyprószy nam włosy starości smutny wiatr i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat, co życzył ci wszystkiego najlepszego. Ralf Kamiński uświetnił swoim występem festiwal Trójka Górą w Szklarskiej Porębie, który odbywał się w miniony weekend. Pan Darek z Bolesławca podsumował zimową pogodę jednym słowem: masakra. Masakra, masakra, masakra, 15 stopni na plusie, to nie jest dobrze ze świąt. To mamy dziś Dzień Kota. Przyznam się szczerze, że za kociarę się nie uważałam, ale mam nadzieję, że teraz wszyscy kociarze do mnie napiszą budzik@polskieradio.pl. No i tak jeszcze z prywaty, to mam przyjaciółkę, także Olę, która ma 3 koty. Sfinksy to te, o których Joey w Przyjaciołach mówił, że to koty, które są na lewą stronę, ponieważ nie mają futra. W rzeczywistości one nie są takie gładkie, jakby się wydawało, a raczej bardzo aksamitne w dotyku. No i moje pierwsze spotkanie z 3 kotami sfinksami było bardzo trudne. Myślę, że ja bałam się bardziej ich niż one mnie. A teraz nie mogę wyobrazić sobie kawy u mojej przyjaciółki bez tych kotów. Koty wygrzewają się na kaloryferach i są niesamowitymi stworzeniami, trochę takimi z dala od człowieka, ale które nie mogą sobie bez tego człowieka poradzić. No tak, wszyscy kociarze, łączcie się, budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś o

14 minut pozostało do godziny 5. 40 lat temu, 17 lutego 1980 roku, alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Sukces był ogromny, bo panowało wówczas powszechne przekonanie, że tego najwyższego szczytu Ziemi o tej porze roku nie da się zdobyć, podobnie jak innych ośmiotysięczników. Wyprawa Polaków okazała się więc przełomowa w dziejach światowej wspinaczki i otworzyła nową epokę himalaizmu zimowego. Tamtego dnia o godzinie 14:25 Polacy stanęli na wysokości 8848 metrów. Na szczyt wspięli się klasyczną drogą, którą wcześniej pokonało wiele ekip himalaistów, jednak nie w zimie. Cichy był 100. osobą na wierzchołku, a Wielicki 101. Wyprawą kierował Andrzej Zawada. Pierwsze letnie wejście na Mount Everest odbyło się w 1953 roku. Dokonali go Edmund Hillary z Nowej Zelandii i Sherpa Tenzing Norgay z Nepalu. A teraz premierowo Lipek. Mogłaś kochać więcej, nie liczyć na cud. Mogłaś śnieg

flesh and bone, no tux or silicone. Cheese touch smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah. Słuchają Państwo trójkowego budzika w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę z nami pozostać jeszcze do godziny 6:00. Przed nami druga godzina programu.